बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़।

में पिक्चर दिखा दे, बालकनी की दो थो टिकट कटा दे। हाँ मैं बोली बन्ना मन पिक्चर दिखा दे, बालकनी की दो थो टिकट कटा दे। यूं तो सारा का सारा